Shivers escape. DJ Kai Salama, Vetic, back to back. עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. תתן לחברה שלך לנהוג. We'll be right back.

הכל. תשתה חופשי אח שלי. אבל את המפתח של האוטו, תן לי מישהו אחר. Thank you. לנו את המפתחות ל... נו, אתם כבר יודעים, למי שיש אותה.

ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את אתיק לרגל צאת האלבום פידבק מבית טרנסלוסנס DJ Guy Salama, Vetic, back to back.